Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta w kalendarzach niedziela, 12 marca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Turecka minister nie wpuszczona do tureckiego konsulatu w Rotterdamie. Polityk mówi o pogwałceniu przez Holandię prawa międzynarodowego. W Oslo kolejny konkurs w skokach, tym razem indywidualnym, drużynowym. Biało-czerwoni wywalczyli wczoraj trzecie miejsce. Jest już około 350 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Podpisy zbiera ZNP. Na początek dyplomatyczny zgrzyt na linii Holandia-Turcja. Turecka minister do spraw rodziny Fatma Betul-Sayan Kaya oskarża holenderskie władze o pogwałcenie prawa międzynarodowego. Minister przyjechał do Rotterdamu, jednak policjanci uniemożliwili jej wejście do tureckiego konsulatu w tym mieście. Następnie została odesłana do Niemiec. Polityk chciała wziąć udział w wiecu mieszkających w Holandii Turków. Po tym jak minister opuściła Rotterdam, policja rozpędziła demonstrantów. Ci obrzucali funkcjonariuszy butelkami i atakowali radiowozy. Nie jest jasne, czy były ofiary, czy też aresztowania. Tomasz Majka. Przyjazd turecki minister do spraw rodziny jest związany z wcześniejszą decyzją holenderskich władz, które odmówiły prawa wjazdu na teren kraju szefowi tureckiej dyplomacji Mevlutowi Cavusoglu. Chciał on wziąć udział w Rotterdamie w wiecu, który miał zachęcić tamtejszych Turków do poparcia władz w referendum konstytucyjnym w Turcji. Po tej decyzji minister do spraw rodziny, która przebywała wówczas w Niemczech, zdecydowała, że przejedzie do Holandii. Według stacji CNN Turk Fatma Sayan Kaya została najpierw zatrzymana na granicy, a holenderscy policjanci polecili jej, by odjechała w stronę Niemiec. Polityk jednak dojechała późnym wieczorem do Rotterdamu. Tam na nią czekali rodacy, którzy mieszkają w Holandii. To nie jest żadna manifestacja czy protest. Po prostu przyszliśmy powitać naszą minister. Kolumna aut z minister dotarła w okolicy tureckiego konsulatu, ale policja holenderska uniemożliwiła jej wstęp do środka budynku. Sama minister na Twitterze napisała późnym wieczorem, że taką decyzją Holandia pogwałciła międzynarodowe prawo i konwencje dotyczące praw człowieka. Tomasz Majka, Polskie Radio. Biało-czerwoni na trzecim miejscu w Oslo, polscy skoczkowie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot zajęli ostatnie miejsce na podium w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Oslo. Zwyciężyli Austriacy, na drugiej pozycji uplasowali się Niemcy. Dziś konkurs indywidualny w Oslo, a my cały czas mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Zbiórka wciąż trwa, ale już jest około 350 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Zbiera je Związek Nauczycielstwa Polskiego, wczoraj między innymi w Warszawie przed wejściem do stacji metra Centrum. Szef ZNP Sławomir Broniarz uważa, że zmiany wprowadzane są w zbyt szybkim tempie i nie były wystarczająco konsultowane. Trwa kampania na terenie całego kraju. Rośnie i to naprawdę w sposób zdecydowany zainteresowanie rodziców tą sytuacją, która jest wygenerowana przez panią minister Annę Zalewską. To jest także doskonały moment do tego, by rozmawiać z ludźmi, nawet wtedy, kiedy oni mają przeciwne zdanie. Aby wniosek o referendum trafił do Sejmu, musi go poprzeć 500 000 obywateli. Reforma edukacji zakłada m.in., że od września wróci 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum. Stopniowo będą likwidowane gimnazja. Intruz w Białym Domu, mężczyzna z plecakiem, dostał się na teren siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych i natychmiast, dodajmy, został aresztowany przez agentów Secret Service. O szczegółach Jan Pachlowski. Ze względu na ten incydent w Białym Domu ogłoszono stopień pomarańczowy, jeden z najwyższych kwestii bezpieczeństwa dla agentów Secret Service. W tym czasie Donald Trump był na miejscu. Natychmiast został o wszystkim powiadomiony. Zwykle prezydent weekendy spędza swojej posiadłości na Florydzie. Tym razem został jednak w Waszyngtonie. Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do aresztu. Na teren Białego Domu dostał się od wschodniej strony budynku. Władze nie informują na razie, co znajdowało się w plecaku, który miał przy sobie. Po piątkowym incydencie media w USA alarmują, że w ostatnich latach odnotowano kilka skutecznych prób przedostania się przez płot na teren prezydenckiej posiadłości. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był 12-godzinny maraton pływacki. Właśnie zakończyła się Otyliada 2017. Od 18 przez całą długą noc na niemal 50 basenach w Polsce pływacy mierzyli się i z ogromnym wysiłkiem, ale i dobrą zabawą. To jest sport i na zdrowie. Ja dopiero niedawno zacząłem pływać tak sportowo. Próbuję bić rekordy. Pływam, ponieważ chcę utrzymać formę, sylwetkę, mniej tkanki tłuszczowej, no i trochę zabawy. To jest dobry sport, bo pracują wszystkie mięśnie, więc warto po prostu. Tak mówili nam młodzi pływacy z Koszalina, którzy brali udział w Otyliadzie 2017. To był serwis Trójki. Dziś nad Polską duże chmury, ale możliwe będą także przejaśnienia. Na południowym wschodzie spadnie deszcz, ale możliwy jest także deszcz ze śniegiem. Na termometrach 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, w Poznaniu 6, w Szczecinie i we Wrocławiu najcieplej 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w programie trzecim Polskiego Radia od godziny 6 do godziny 8 muzyczne rozmowy. Dziś na początek naszego spotkania śladem ubogiego w Wielkim Poście. Brother Sun, Sister I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind, sister. That I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love. Sun, sister moon, I now do see you, I can hear your tune, so much love with all that I survey. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother, son, sister, Brat Słońce, Siostra Księżyc, tytułowy utwór z filmu Franco Zeffirellego, znany wszystkim bardzo dobrze, myślę. No i w ten sposób wprowadziliśmy się w klimat dzisiejszego tematu, bo ze mną panie, które wraz z zespołem Trio Fiory wyśpiewało płytę Śladem Ubogiego. Pani Ewa Gnatkowska, witam serdecznie. I pani Franciszka Styczyńska. Witam serdecznie, Daria Franciszka. Pani Daria Franciszka Styczyńska, ale to nie całość zespołu Trio Fiori. Jeszcze z paniami śpiewa. Grała z nami Natalia Wysocka na skrzypcach, ale od roku czasu jest w zgromadzeniu zakonnym i też jej powołanie jakoś rozwijało się właśnie wewnątrz naszego trio. No i dzisiaj jest w zakonie, natomiast nam towarzyszą nowi instrumentaliści i trio się coraz bardziej powiększa. A no właśnie, bo zaczynały panie we trzy. Jak to się stało? Teraz, tak jak pani powiedziała też, to trio się rozrasta i to już wcale nie jest chyba trio w tej chwili. Tak, rzeczywiście coraz większy mamy zespół. Zaczęło się od właściwie dwóch osób, ode mnie i od Ewy. Wszystko rozpoczęło się od wspólnych adoracji, wspólnego uwielbienia Pana Boga śpiewem. I potem przyszedł czas na granie właśnie razem z Natalią, ponieważ zapragnęłyśmy nagrywać płytę i spotkałyśmy Natalkę Wysocką, która zechciała dołączyć się do nas i stworzyć tę płytę Śladem Ubogiego. Natomiast dzisiaj już jest nas około chyba 11 osób w sumie. Tworzymy... A to tylko panie, czy to taki teraz, nie, teraz damsko-męski? Teraz już jest damsko-męski, ponieważ mamy taki oktet, w którym są wszystkie głosy. I śpiewamy utwory czterogłosowe, churalne, także coraz bardziej się rozrastamy i już nasz projekt nosi nazwę Forma Minorum. Panie wykształcone bardzo muzycznie, pani Ewa, sopranistka, tak, od wielu lat chórzystka. Tak. Myślę, że ten śpiew churalny rozwija w człowieku taką przestrzeń pewnej harmonii, to co mi pomogło w rozwoju w muzyce, w muzykowaniu. To fundament, który zdobywa się na dużych jednak utworach, na kompozycjach klasycznych, wielkich klasyków. Czy to jest Elgar, czy Chopin, czy Gounod. Naprawdę dziękuję. Same wielkie nazwiska. Same wielkie nazwiska. I rzeczywiście ja osobiście jestem przyzwyczajona do wielkich form. Tutaj troszkę w opozycji jest Śladem Ubogiego, z czego się bardzo cieszę, ponieważ taka moja natura, makro i mikro. Makro i mikro, czyli duże i małe. Tak jak Leonardo da Vinci powiedział, że z małych rzeczy składają się te wielkie, ale i odwrotnie. Więc jakoś pociąga mnie to, co jest bardzo małe i to, co jest bardzo wielkie. A pani Daria Styczyńska, też takie mikro i makro, bo z jednej strony gitara, ale z drugiej organy. I to kościelne organy wielkie. Tak, rzeczywiście. Zaczynałam od gitary. I to tak dosyć ciekawie, ponieważ miałam swój zespół jazzowy, gdzie koncertowaliśmy, graliśmy w różnych klubach jazzowych i to był początek takiej mojej przygody z muzyką. Natomiast po pewnym czasie zaczęłam odkrywać, że jakoś jednak ten gatunek muzyczny i cały ten klimat, który temu towarzyszył, czułam, że jakoś no to nie jest moje, że to nie jest moje miejsce po prostu. I przez mojego kierownika duchowego rozeznałam, że szkoła muzyczna i to dokładniej kierunek właśnie organistyka. I tak się zaczęła moja przygoda z organami. Dzisiaj posługuję jako organistka u ojców franciszkanów i czuję, że to jest moje miejsce, że to jest ta muzyka, to miejsce, ta posługa, że w tym się spełniam jako muzyk. A ilu piszczałkowo organy? Jaki to duży instrument? To jest duży instrument, 48-piszczałkowy. Czyli tak naprawdę cała orkiestra mała. Cała orkiestra, tak. Jak się gra z całą orkiestrą? Kiedy pani dowodzi tak naprawdę tą orkiestrę? Na szczęście ta orkiestra jest mi posłuszna, bo to rzeczywiście jest jedna osoba, która gra, także to jest bardzo takie piękne. Cieszę się też, że mam taką pracę, że rzeczywiście mogę przebywać w takim pięknym, po pierwsze miejscu, bo to też wspaniale nastraja muzyka, kościół, który jest wspaniały, akustyka, no i to brzmienie dźwięków właśnie tej całej orkiestry. To jest niesamowite. Każda msza święta jest taką niesamowitą przygodą, gdzie można pięknie operować brzmieniem, dobierać głosy. To jest no, coś wielkiego. Gitara oczywiście jest też pięknym instrumentem, bardziej estetycznym, prawda, jeśli chodzi o brzmienie. I nie bardzo kościelnym, jeśli chodzi o liturgię, tak, zgadzam się. Też do tego dojrzałam i widzę, jak rzeczywiście ubogaca i jest wpasowany instrument, jakim są organy, w liturgię mszy świętej. Rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby jednak liturgicznie grać. Czy każda msza to jest nowa odsłona muzyczna dla pani, inaczej zagrany ten sam utwór, no jeśli się ma aż 40 muzyków? Tak, i bardzo ciekawe jest właśnie też to, jak dobiera się brzmienie, jak dobiera się też moc tego instrumentu w stosunku do obecnych tam ludzi, prawda? Bo oczywiście zmienia się akustyka w momencie, kiedy jest większa liczba ludzi. Zmienia się też tonację? Czasami? Nie, raczej nie. Raczej tonacji nie zmieniam. Natomiast no, każda msza jest zupełnie inna. Też oczywiście moje skupienie na tym, co się dzieje przy ołtarzu, to wszystko ma wpływ. Pani zaczęła mówić o tym, że jak się w zależności od ilości osób, które są na mszy, też pani zmienia... Tak, zmieniam brzmienie organów. Dobieram więcej głosów, głosy wyższe. Wtedy często też dobieram mikstury różne. W basie też dodaję więcej dźwięków, bo to wszystko jest też potrzebne ludziom, żeby podtrzymać ten śpiew, bo to jest jednak instrument, który po pierwsze służy liturgii do tego, żeby poprowadzić ludzi w śpiewie. To nie jest jakby moje miejsce na to, żeby było to moje solowe granie i pokazywanie moich umiejętności, ale po pierwsze muzyka liturgiczna ma służyć liturgii, jest sługą właśnie w liturgii. Pani Ewo, czy w chórze, w utworze wielogłosowym instrument też pomaga w tym śpiewie, czy to zupełnie inna forma? Tak jak w kościele osobiście... wiernych niesie ten instrument, pomaga im, tak w chórze? To zależy od chóru, czyli zależy od ilości osób, które znajdują się w chórze. My jesteśmy dosyć dużym chórem, to jest około 50-60 osób. Jeżeli jest mniejszy chór, że około 20 osób, być może ten instrument może się ciekawie wpisać, na przykład fortepian. Ale osobiście przy takich dużych jednostkach, które tworzą całość, tak, bo to jest jakby całość stworzona z wielogłosu, sama osobiście wolę, żeby to był jednak czysty głos idący od chórzysty, bo tych alikwot jest tyle, że one naprawdę wytwarzają rodzaj orkiestry, tylko że głosowej. I myślę, że to jest fascynujące w chórze, że każdy z nas posługuje się jakby innym głosem, jakby inaczej emituje te cząsteczki. Dopasowanie tych głosów jest sztuką, to zależy od dyrygenta, ale też od samych chórzystów, którzy dobierają się jakby barwą głosową, która albo się dopełnia jako komplementarne, które dobrze brzmią. To też jest taka zależność. Nie z każdym chórzystą chciałabym śpiewać, który stoi obok. To też jest taka pewna subtelność i wrażliwość serca, z kim ten głos nabiera brzmienia. I tak oto dwie panie, które operują wielkimi formami na co dzień, spotkawszy się w trzy panie, stworzyły taką delikatną i subtelną płytę Śladem ubogiego pieśni, inspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Oh. Niech Pan Cię błogosławi. Śladem ubogiego. Płyta nagrana między innymi przez Panią Darię Styczyński i Ewę Gnatkowską. I jeszcze jako trzecia, cały czas będziemy przypominać, na skrzypcach. Natalia Wysocka. Drogie Panie, jak to jest zafascynować się, zaciekawić się świętym Franciszkiem? Co Panie urzekło w tej postaci, że zdecydowały się Panie nagrać płytę? Ja się tak z przekory zapytam. Pani Daria to chyba tak od niemowlęcia, no bo Daria Franciszka Styczyński. No nie do końca od niemowlęcia, bo to jest imię, które przyjęłam na bierzmowaniu. Także celowo wybrałam sobie tego patrona. A to teraz już wszystko wiemy. Tak. Także to był taki człowiek, który, taki święty, który jakoś bardzo mi towarzyszył w moim życiu. Natomiast dopiero kilka lat temu zaczęłam poważniej zajmować się jego osobą. Mianowicie jestem absolwentką studium duchowości franciszkańskiej w Zakroczymiu. To 3 lata zgłębiania jego pism, jego hagiografii, tego, co zostało o nim napisane, różnych badaczy franciszkanizmu. I im głębiej zanurzałam się w życie świętego Franciszka i poznawałam jego postać, tym bardziej ten człowiek mnie fascynował i tym bardziej czułam się jakaś bardzo mała wobec niego, wobec jego wielkości, wobec jego świętości, wobec jego takiego przepięknego nasiąknięcia Panem Bogiem. To, co mnie jakoś najbardziej zafascynowało w Franciszku, to myślę, że po pierwsze jego radykalizm. Jeżeli Franciszek coś wybrał w życiu, to potem całe jego życie to było kontynuowanie tej myśli, kontynuowanie tego wyboru, pogłębianie go. Druga rzecz, która mnie zafascynowała, to święty Franciszek asceta, święty Franciszek eremita. To jest mało dostrzegany często aspekt u świętego Franciszka, który jest bardzo fascynujący. Cała asceza świętego Franciszka wynika z jego rozmiłowania się w Panu Bogu, szczególnie w Chrystusie ukrzyżowanym. Cała jego asceza właśnie ma źródło w męce pańskiej. Myślę, że to są takie dwa aspekty, które jakoś najbardziej mnie ujęły. Właśnie jego radykalizm i jego życie pokutnicze i ascetyczne, które wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy jest czymś bardzo ważnym i takim czymś, co jest pod prąd wobec dzisiejszego świata. I postanowiła pani to wyśpiewać. Tak. A pani Ewa? Do mnie Franciszek przyszedł w zupełnie inny sposób niż do Darii. Mianowicie bardzo cicho i pokornie. Prawie niewidzialnie. Bo dzisiaj sobie zdałam sprawę dopiero z tego, że ponad 20 lat ja poszukiwałam takiego miejsca wyciszenia i świątyni, gdzie będę mogła medytować, przebywać z Panem Jezusem tak bardzo osobiście, intymnie, a że mam dosyć subtelne ucho, w związku z czym no jakby i akustyka, i śpiew, i prowadzenie liturgii było dla mnie bardzo ważne i jakiś czas w Warszawie szukałam takiego miejsca, żeby ta moja duchowość no, poczuła się dobrze, swobodnie, a jednocześnie bardzo intymnie w tej relacji z Panem Jezusem. I okazało się, że to był Kościół Świętego Marcina, który to podlega zarządzaniu sióstr franciszkanek od krzyża. I proszę nie wierzyć, że przez te 20 parę lat ja jakby nie dotykałam tam duchowości franciszkańskiej. To jest naprawdę taki paradoks Boży, bo w tym czasie studiowałam duchowość, można powiedzieć, rekolekcje ignacjańskie, czyli jeżeli można mówić o duchowości ignacjańskiej, raczej nie, rekolekcje prowadzone przez jezuitów i z tą duchowością byłam związana. Więc naprawdę Franciszek bardzo, bardzo cicho i pokornie torował mi drogę do momentu, w którym spotkałyśmy się u świętego Franciszka z Asyżu na Zakroczymskiej u franciszkanów i to było 5 lat temu. Także ja nie spotkałam go jako świętego, który mnie zafascynował wcześniej, bo dużo o nim nie wiedziałam. Być może potrzebowałam jakiegoś takiego innego przygotowania, może bardziej medytacyjnego, kontemplacyjnego, żeby smakować jego słowo jeszcze z innej strony, z takiej strony wewnętrznej i trawienia, długiego trawienia jego myśli. Ta płyta jest w porównaniu z tymi formami muzycznymi, którymi na co dzień pani się zajmują, bardzo ascetyczna, bo gitara, skrzypce i jeden głos damski i do tego gitara i skrzypce, czyli takie instrumenty, które no właśnie bardziej sprzyjają muzyce medytacyjnej, muzyce do określonej przestrzeni? Może zacznę od tego, co pani powiedziała o takiej ascetycznym wymiarze naszej muzyki. Dla mnie to jest zabieg celowy, ponieważ dla mnie najważniejsze przy komponowaniu tych utworów jest to, żeby ta muzyka pozwoliła wybrzmieć słowu. Najważniejsze w tej płycie jest słowo, bo to jest słowo zaczerpnięte bezpośrednio z pism świętego Franciszka. I ta muzyka ma być prosta i ma być wręcz uboga, żeby największym bogactwem tej płyty było właśnie spotkanie się z tym słowem świętego Franciszka, z tą jego nauką, z jego mądrością, z wielkością tego słowa, które pozostawił nam. Dlatego forma, i dwa tylko instrumenty, po to, żeby one nie przeszkadzały słuchaczowi w tym, żeby spotkać się właśnie ze słowem. Ale myślę, że tutaj ta asceza wynika również z naszego podejścia do utworów i do interpretacji. Ponieważ takim główną taką myślą to właśnie to, co powiedziała Daria, jest słowo, ale również forma wykonania. To znaczy, że dla nas to słowo jest największe, a my jesteśmy jakby przezroczyste dla tego słowa. Chodzi o to, żeby wybrzmiało wszystko, a my jesteśmy narzędziem, przez które przechodzi muzyka, przechodzi harmonia, przechodzi tworzenie, ale nie zasłaniamy ani tej harmonii, ani właśnie tego słowa, o której tutaj wspominamy. Tworząc, komponując płytę, pani miały już na myśli konkretnego odbiorcę, konkretne miejsca, w których będzie ta muzyka wykonywana, że to będzie na przykład muzyka właśnie sprzyjająca medytacji, kontemplacji, gdzieś w jakieś małe przestrzenie, w takiej formie, jak to na przykład wykorzystuje muzyka z TZ. To znaczy... Czy na koncerty. Mhm. Komponując te utwory, w ogóle nie było założenia, że będzie płyta. Najpierw zaczęło się wszystko od tego, że śpiewałyśmy w każdą niedzielę po mszy o 19:00 taki półgodzinny, powiedzmy, koncert, ale raczej takie uwielbienie Pana Boga po Eucharystii. Właśnie śpiewając utwory świętego Franciszka w świątyni przy klasztorze ojców franciszkanów konwentualnych. I ludzie, którzy pozostawali po mszy, podchodzili bardzo często do nas i pytali, czy jest gdzieś nasza płyta, czy mogą gdzieś tego posłuchać, czy mogą gdzieś zabrać to słowo i tę muzykę i naszą modlitwę do domu. I w pewnym momencie, kiedy już dosyć dużo osób do nas podeszło, stwierdziłyśmy, że to jest czas chyba, żeby nagrać płytę, żeby zarejestrować to wszystko, co śpiewamy. I tak to wszystko się zaczęło. Także najpierw były kompozycje, potem byli ludzie, którzy zapragnęli tego słuchać i dzisiaj jest płyta, która trafia do bardzo różnych środowisk. Bardzo często, co dla mnie osobiście jest ogromną radością, trafia do klasztorów kontemplacyjnych, do kapłanów, do osób właśnie życia zakonnego, do osób świeckich, którzy składają nam świadectwa, że przeżywali przy tej płycie na przykład najtrudniejsze chwile w swoim życiu, na przykład śmierć swojego taty czy swojej mamy. To są piękne rzeczy, które są niewyrażalne tak naprawdę. Myślę, że też Ewa może powiedzieć, też piękne świadectwo na temat tego, jak ta płyta działa na chorych ludzi. Ja bym jeszcze wróciła do takiego momentu, jak i Daria, i Natalia posługują się instrumentami. Bo tak jak pani powiedziała, że gitara ani skrzypce nie są instrumentami ani liturgicznymi, ani jak to wkomponować w ogóle w medytację i w kontemplację. Dla słuchaczy może to być nawet zjawiskowe. To dotknięcie gitary czy skrzypiec też wychodzi z wnętrza. Ono jest tak subtelne i tak delikatne i tak zgrane i harmonijne, że to powoduje, myślę, pewną całość. Ja byłam zachwycona, jak Natalia do nas dotarła, ponieważ to był moment. My ją zauważyłyśmy na adoracji i spojrzałyśmy we dwie i wiedziałyśmy, że to jest ta osoba i że ona się rewelacyjnie wpisuje w te kompozycje. Czyli pewne wyczucie doboru osób też jest bardzo ważne. Na ile my wszyscy czujemy to, co robimy, a potem żyjemy tym. Jeżeli chodzi o odbiorców, to zaskoczeniem było dla nas to, że ta płyta tak wpływa na, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, na osoby terminalnie chore. W ostatnim czasie z Polski mamy informację, że ludzie po prostu kupują te płyty i roznoszą do hospicjów dla osób chorych, ale również dla opiekunów i dla personelu. Jest to dla mnie i zaskoczenie, i no, potwierdzenie tego, co robimy i dla kogo robimy. Miłujmy więc Boga z płyty Śladem Ubogiego. Przypominam, że moimi gośćmi są pani Daria Franciszka-Styczyńska i pani Ewa Gnatkowska. Duchem z nami jest trzecia pani, skrzypaczka. Natalia Wysocka. Drogie panie, skoro płyta poświęcona świętemu Franciszkowi, skoro pani piszą na płycie, że ta płyta to owoc ponad 2 lat uważnego wsłuchiwania się w pouczenia i w życie świętego Franciszka, no to spójrzmy trochę na to życie, na tego Franciszka świętego i opowiedzmy słuchaczom, bo to przecież nie była taka, jak się mówi, cukierkowa postać spokojnego, miłego, bardzo delikatnego, eterycznego Franciszka. Jak to naprawdę było? Oprócz tego, że no jakby ktoś w średniowieczu był miły, spokojny, eteryczny, to raczej by niczego nie osiągnął. Pani Daria się uśmiecha. Tak, myślę, że byłoby mu ciężko w średniowieczu. To zacznijmy od początku. Kim był święty Franciszek? Co to za silny, niesilny charakter? Zdecydowanie bardzo silny charakter. A kiedy już nawrócił się, to jeszcze jego mocny charakter został wsparty łaską Pana Boga, co dało przepiękny efekt i przepiękną drogę duchową, która jest bardzo wymagająca do naśladowania, ale też bardzo fascynująca. Słyszę głos, idź, odbuduj mój kościół, bo popada w ruiny. Czy ktoś, kto miałby słaby charakter, byłby człowiekiem słabej woli, byłby w stanie odbudować cokolwiek? Myślę, że nie. Myślę, że Pan Bóg wykorzystał przepięknie we Franciszku jego ogromne ambicje, które miał. Był człowiekiem bardzo ambitnym. Już kiedy chciał być rycerzem, to dostał wspaniałego konia, wspaniałą zbroję. Mówił, że chce być najlepszym rycerzem. Syn bogatego kupca, który w pewnym momencie spotyka Pana Boga na swojej drodze i porzuca to wszystko. Ale jednak to, że był tak ambitny, pozostaje w nim to. I Pan Bóg czy może trzeba to mieć mocny charakter, żeby móc tak po prostu porzucić wszystko, co się do tej pory miało, a było się dzieckiem no bardzo dobrze usytuowanym. Pani Ewa się zamyśliła troszeczkę. Zamyśliłam się, bo to dla mnie też jest ciekawe pytanie. Ja powiem, że nie wiem, czy trzeba mieć silny charakter, żeby to wszystko zostawić. Na pewno takim był Franciszek, ale wierzę, że siła przekonania i powołania Pana Boga może przebić wszelkie mury, nawet brak silnego charakteru. Raczej to z tym wiąże. W przypadku Franciszka rzeczywiście ten radykalizm, który on zastosował w swoim życiu i był bardzo wierny temu, jest fascynujący. Dla mnie osobiście jeszcze jest jego pokora niesamowicie przyciągająca. Mhm. To znaczy takie paradoksy, które szczególnie upodobał sobie Pan Bóg, mianowicie coś, co jest ciche, spokojne, medytacyjne, z tym wielkim, silnym, radykalnym charakterem. Znów tutaj podchodzimy do tej sytuacji mikro, makro, czyli te przeciwności, które się tak naprawdę dopełniają. To powiedzmy trochę o tym silnym, bezkompromisowym charakterze, bo ktoś, kto jedzie do papieża, czy idzie do papieża, żeby żądać pewnych zmian, ktoś, kto potem jedzie do Egiptu, żeby negocjować zakończenie wojen krzyżowych, ktoś, kto... Pani Dario, proszę pomóc, pani studiowała życiorys świętego Franciszka. Wiele takich działań bardzo mocnych. Wiele działań bardzo mocnych, ale wynikających też myślę, że z ogromnej pokory Franciszka i umiłowania posłuszeństwa, ponieważ Franciszek od początku samego swojego nawrócenia pragnie realizować zarówno swoje powołanie, jak również powołanie swoich pierwszych braci w łonie Kościoła. Dlatego też jedzie do papieża, po to, żeby uzyskać od niego błogosławieństwo na to dzieło, które on rozpoczyna, na dzieło swojej małej wspólnoty braci mniejszych z Asyżu. Przekonał papieża? Tak, przekonał papieża. Mhm. I to też pokazuje, że właśnie cały czas Pan Bóg mu towarzyszył w tym jego dziele i w tym jego powołaniu. I co jest niesamowite, że czasy świętego Franciszka są czasami bardzo trudnymi, ponieważ narastały ogromne konflikty wewnątrz Kościoła, jak również świeccy negowali wartość sakramentów sprawowanych przez grzesznych kapłanów. Uważali, że jeżeli kapłan jest grzeszny, jest jakoś w zły sposób postępuje w swoim życiu, to sakramenty są niegodne, sakramenty są jakby nie mają tej wartości, prawda, sakramentalnej. I Franciszek pokazuje coś niesamowitego, ponieważ w swojej epoce zaczyna mówić o tym, że on pragnie być całkowicie posłusznym Kościołowi, całkowicie posłusznym kapłanom. Na przykład w swoim testamencie mówi takie słowa, Kapłanów chce się bać, kochać i szanować jako swoich panów i nie chce doszukiwać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaje w nich Syna Bożego. To są, ale jednocześnie, jak wie, że dzieje się gdzieś według jego intuicji nie tak, jak powinno się dziać, to potrafi iść, nawoływać, tak? I domagać się zmiany. I domagać się zmiany, tak. Stanowczy. Rzeczywiście był człowiekiem niezwykle stanowczym i bardzo takim, powiedziałabym, elastycznym w stosunku do tego, czego chce Pan Bóg. On był, jak to też mówi o nim Chesterton, co prawda w książce Tomaszu z Akwinu, zestawiając świętego Tomasza z Akwinu ze świętym Franciszkiem, mówi, że święty Franciszek jest niczym liść, który, prawda, pod muchem łaski, tam gdzie go Pan Bóg powieje, tam Franciszek idzie. I to jest rzeczywiście bardzo mocno wpisane w duchowość świętego Franciszka, że kiedy on poczuje, że coś Pan Bóg chce przez niego zdziałać, to on idzie po prostu, jak, mówiąc kolokwialnie, jak czołg, przechodzi przez to wszystko, co jest trudne, on po prostu idzie, bo wie, gdzie jest cel. Cieszył się sympatią i szacunkiem wśród najróżniejszych wyznań, a także wśród wrogów. No tak, można by go nazwać taką ikoną ekumenizmu dzisiaj, tak myślę. Natomiast zawsze celem jego było to, żeby głosić Chrystusa, czyli taki ekumenizm, czyli właściwy ekumenizm, gdzie pośrodku jest Chrystus, który jest prawdą, który jest drogą i który jest życiem. I to Franciszek właśnie pokazuje. Drodzy Państwo, aby lepiej zrozumieć cały klimat opowieści tamtych czasów, teraz i dla pań tutaj, i dla słuchaczy mała niespodzianka, ponieważ czas jakiś temu zespół z Hola Teatru Węgajty pod okiem Marcina Bornu z Szczecińskiego i Roberta Pożarskiego spróbowali po swojemu, na swój sposób muzyczny opowiedzieć historię świętego Franciszka opartą na źródłach biograficznych, opartą na legendach i opartą przede wszystkim na bogatym doświadczeniu na polu średniowiecznego dramatu liturgicznego. A zatem przenosimy się teraz w średniowiecze. O Franciszku Christi forme vitam nobis tribue. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Iam liber patris fuliet, non cedit et venati. Fragment gry o świętym Franciszku oparty na średniowiecznym dramacie liturgicznym. Zespół z Holi Teatru Węgajty pod okiem Marcina Bornus-Szczecińskiego i Roberta Pożarskiego. A my wracamy do opowieści o świętym Franciszku teraz, tu i dziś. Drogie panie, co takiego jest według pań w tej postaci, że muzycy najróżniejsi, w najróżniejszych gatunkach próbują wypowiedzieć się na jego temat, opowiedzieć o nim, ale nie tylko też muzycy, bo powstało szereg ekranizacji filmowych, szereg utworów filmowych na ten temat. Myślę, że po pierwsze Franciszek jest postacią bardzo barwną i taką niejednowymiarową. Z jednej strony jest człowiekiem bardzo wrażliwym, zarówno na przyrodę, na sztukę też, a jednocześnie jest też człowiekiem, który właśnie zachowuje ogromną ascezę, który jest bardzo surowy wobec siebie, który prowadzi bardzo radykalne, ubogie życie. I myślę, że to ludzi fascynuje. Człowiek, wydaje mi się, że w ogóle radykalizm jest fascynujący, ponieważ jest czymś ogromnie wymagającym i jest czymś bardzo barwnym. Jeżeli człowiek opowiada się za jedną konkretną wartością, za jedną konkretną drogą, to ludzi pociąga jakoś. To jest coś bardzo ciekawego. Tak mi się wydaje, że to jest jedna z tych rzeczy, która może twórców pociągać. Jego radykalizm, jego barwność, jego właśnie rozmiłowanie się w pięknie, to pociąga wielu artystów. Właśnie to piękno i dobro. To tak? Też panie pociągnęło? Pani Ewo? Ja tak jak słucham wypowiedzi Darii, to cały czas mam jakoś przed oczami takie zdanie o jego osobie, o jego stosunku do Boga, o modlitwie. To znaczy, że on się nie modlił, tylko cały był przepełniony modlitwą. Tak jakby ta medytacja, kontemplacja w nim była tak zjednoczona z jego charakterem, osobowością, wszystkim, całym człowieczeństwem, że to daje niesamowitą siłę, ta wewnętrzna integracja, której tak brak na przykład w naszych czasach, zresztą nie tylko. Wewnętrzna siła, która wynika ze spójności, z jednoznaczności, z konsekwencji, wierności, czyli wszystkich tych cnót, tych wartości, które są długoterminowe i one dopiero dostają tej mocy. 16 utworów na płycie śladem ubogiego, konsekwentnie opowiadających o życiu i duchowości świętego Franciszka. Modlitwa przed krucyfiksem z płyty Śladem ubogiego. Drogie panie, jakiego świętego Franciszka, jaką postać poznały panie pracując nad tą płytą? Pani Dario. Może w nawiązaniu do tego utworu Modlitwa przed krucyfiksem. Ja poznałam Franciszka przede wszystkim jako człowieka, który jest rozmiłowany w Bogu ukrzyżowanym, który jest rozmiłowany w pokorze Syna Bożego, który całe swoje życie pragnie spędzić w ubóstwie, ponieważ pragnie naśladować Boga, pragnie naśladować Chrystusa. Poznałam go jako człowieka, który jest bardzo surowy dla siebie, bardzo wymagający dla siebie i bardzo łagodny i miłosierny dla drugiego człowieka. Ja poprzez tą płytę poznałam Franciszka jako osobę, która posługuje się pięknym słowem, słowem prostym, przejrzystym, jasnym, słowem, które można kontemplować i trzeba naprawdę pogłębionej duchowości, żeby je zrozumieć w pełni. Zapraszamy na koncerty? Tak, zapraszamy serdecznie na koncert 12 marca w niedzielę, czyli dzisiaj, o godzinie 19 u Ojców Karmelitów, Wrocławicka 31. I zapraszamy 2 kwietnia, rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne u Ojców Franciszkanów na Zakroczymskiej. O godzinie 20 zaczniemy koncert Śladem ubogiego. Ewa Gnatkowska, Daria Franciszka-Styczyńska, bardzo pięknie panią dziękuję. A na zamknięcie tej opowieści jeszcze jedna inspiracja świętym Franciszkiem i zapowiedź tego, co czeka nas po godzinie 7. Samotny, wzrastałem z siostrami. Sam Bóg mi je zesłał, bym troszczył się o nie. Sam Bóg mi je zesłał, bym troszczył się o nie. Łatwo sprzeczały się ze mną, walczyły o każdy ułamek mej duszy, walczyły o każdy ułamek mej duszy. Jak wścibskie kobiety o wszystkim wiedziały, radziły, nudziły, prawiły morały, radziły, nudziły, prawiły morały. Na nie, lecz bardzo kochałem, jak mogłem, tak dbałem o cnoty siostrzane, jak mogłem, tak dbałem o cnoty siostrzane. Thank you. zostawiam, zadbajcie o każdą. Przytulcie do serca, zachcianki spełniajcie. Przytulcie do serca, zachcianki.